Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jeszcze 2 sekundy i będziemy mieć godzinę 4. O, to już ten moment. Dokładnie, punktualnie godzina 4. Pora wstawać, pora się obudzić. Razem z Państwem budzimy się i my, czyli Halina Leszczyńska, która dzisiejszy program realizuje, i Małgorzata Łukowska, czyli ja. A na początek zagra dla nas Jack Johnson, Upside Down, już za chwilę w Trójce. A później będzie jeszcze Tymek i Brodka i wiele, wiele innych ciekawych przebojów. To już teraz w Trójce Jack Johnson. Spinning, and with each new day I can feel a change in everything, and as the surface breaks, reflections fade, but in some ways they remain the same. And as my mind begins to spread its wings, there's no stopping curiosity. I wanna turn the whole thing upside down. I'll find the things they say just can't be found. I'll share this love I find with everyone. We'll sing and dance to Mother Nature's songs. I don't want this feeling to go away. I can't do everything, well I can try. And as I roll along I begin to find, things aren't always just what they seem. I wanna turn the whole thing upside down. I'll find the things they say just can't be found. I'll share this love I find with everyone. We'll sing and dance to Mother Nature's song. This world keeps spinning and there's no time to waste. Will it all keep spinning, spinning round and round and upside down? Who's to say what's impossible and can't be found? I don't want this feeling to go away. Please don't go away. Zatem ze mną jeszcze raz. Ciepłych świec już nigdy nie zbudzisz mnie. Już nigdy nie powiesz mi, jak bardzo kochałeś mnie. Kochałeś mnie. Kochałeś mnie. Sześć minut po godzinie czwartej. Royst, tak nazywa się serial, w którym mogą Państwo usłyszeć właśnie ten cover utworu Edyty Bartosiewicz. Ostatni. Polecam bardzo serdecznie sam serial. Mi się podoba ścieżka dźwiękowa. Jeśli komuś się nie podoba, to teraz go trochę zniechęcę do tego serialu, ale jak powiem, że jest równie dobra co serial, no to no, może komuś się spodoba. W każdym razie polecam i zachęcam na deszczowe wieczory, a dzisiaj się taki szykuje, jak najbardziej będzie pasować ten serial. Dzisiaj mamy 8 listopada, to jest 312 dzień w 2023 roku. Do końca naszego roku 2023 zostają już nam 53 dni. Imieniny dzisiaj obchodzą Bogdan, Bożydar, Jan, Józef, Marcin, Paweł i Wiktoryn. No, w kalendarzu świąt nietypowych dzisiaj Światowy Dzień Radiologii, Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania, a także Dzień Rodziców, którzy są również nauczycielami. 7 minut po godzinie 4. We Didn't Start the Fire i Billy Joel w Trójce.

25 minut po godzinie 4 i za oknami jeszcze ciemno, no i może i lepiej, może nie ma co się przypatrywać temu niebu, bo jeśli się Państwo przypatrzą bardzo dobrze, to zobaczą Państwo dosyć sporo chmur na niebie. Podobno to zachmurzenie do końca dnia ma się gdzieś tam rozejść. Już go ma nie być, oprócz północno-zachodniej części kraju. Tam nie dość, że będą i chmury, to dodatkowo jeszcze przelotne opady deszczu, o których powiem Państwu nieco później. Po co się stresować od samego rana? Teraz sprawdźmy, co się dzieje na termometrach. W tym momencie 3 stopnie mamy w Lublinie i w Rzeszowie, w Małopolsce i w centralnej Polsce, 7 w Suwałkach, 6, a nad morzem i w Wielkopolsce w tym momencie mamy 8 stopni powyżej zera. Na barometrach 1012 hektopaskali to są dosyć wysokie wartości, ale muszę Państwa zmartwić, bo w ciągu dnia trochę nam się to ciśnienie obniży, więc taka jedna dawka kofeiny dodatkowa pewnie się przyda. 26 minut po 4, Joker i Baranowski w Trójce. Do mnie rękę. Jesteśmy tak podobni, że zaczynam się bać. Wiem, jakie masz intencje. Spokojnie dziś na mieście, więc próbuję ten raz. Chcę już przyjść po nas, wilków złych w sworach. Nie pora na pretensje i żal. Szkli się nam w oczach, dobijmy do dna. Pusza jest silniejsza niż strach. Dlaczego teraz masz twarz jokera? Coś się zaczęło zmieniać. To nawet trochę śmieszne, ale nie. Wszyscy podnieście ręce. Ma słodko-kwaśny smak. Są typy pod napięciem. Więc wyjście jest angielskie. Nie chcę patrzeć im w twarz. Druga połowa za wolność słowa. Za śmiechy, które zmienią się w płacz. Szkli się nam w oczach. Więc pijmy do dna. Zobaczysz, jak zdobywa się świat. Dlaczego teraz ręce. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Stars above. 25 minut zostało do godziny 5. Czas otworzyć kalendarium muzyczne. Dzisiaj świętujemy rocznicę urodzin amerykańskiej wokalistki, która obdarzona była aż 5-oktawową skalą. Jej głos brzmiał tak jak świergot ptaków. A można to usłyszeć między innymi w jej utworze Loving You. Jeśli państwo nie kojarzą, to może jeśli powiem, że w Shreku jest ten utwór wykorzystany, kiedy Fiona próbuje śpiewać razem z ptakiem, to może państwu bardziej przybliżę ten utwór. To właśnie Minnie Riperton nagrała go w 75 roku, podobnie jak utwór Inside My Love. To on już za chwilę pojawi się na naszej antenie. Minnie zmarła niestety w wieku 32 lat w 79 roku, ale zostawiła po sobie po prostu taki repertuar muzyczny, że on przetrwa chyba wszystko. Inside My Love, już teraz w Trójce. Meeting, barely touching each other. zawsze zostaje w mafii. Jesteś ostatni i nie masz siły biec, nie widzisz stawki. Gdzie ten ostatni? Nie warto, nie liczy się. Nie warto, nie liczy się. Nie warto, nie liczy się. Nie warto. Po raz ostatni, to nasz ostatni raz. Ostatni taniec, ostatnie łóżko wisi u szyi. Ostatni kamień i łzy ostatnie tkną pod poduszką. Nie warto, nie liczy się. Nie warto, nie liczy się. Nie warto, nie liczy się. Nie warto, nie liczy się. Ostatniego gryzie pies, ostatni zawsze zostaje w matni. Jestem ostatni, bo nie mam siły biec, nie widzę stawki. Gdzie ten ostatni? Nie warto, nie liczy się. Nie warto, nie liczy się. Nie warto, nie liczy się. Nie warto, nie liczy się. Wieczerzy nie został tu prawie nikt, ni święty Jerzy, ani głupcy bławatni. Odleciały ptaki, odpłynęły statki ze złotej tacki. Wciągam ostatki. Nie warto, nie liczy się. Nie warto, nie liczy się. Nie warto, nie liczy się. Nie warto, nie liczy się. Nie warto, nie liczy się. Nie warto, nie liczy się. Nie warto, nie liczy się. Nie warto, nie liczy się. 16 minut zostało do godziny 5. Państwo słuchają Trójki, a my wracamy do kalendarium muzycznego. Przed chwilą mówiliśmy o rocznicy urodzin Minnie Riperton, a teraz będzie o pewnym gentlemanie, który najpierw robił karierę w boys bandzie Take That, a później postawił na karierę solową. No i właśnie wtedy media okrzyknęły Robiego Williamsa, brytyjskim księciem muzyki pop. W 2004 roku został uznany za jednego z najczęściej słuchanych artystów w Wielkiej Brytanii. Natomiast rok później, w 2005, stał się najlepiej sprzedającym się artystą XXI wieku. Dokładnie 25 lat temu, czyli 8 listopada 98 roku, jego album I've Been Expecting You trafił na pierwsze miejsce brytyjskiej listy przebojów, no i w tym samym czasie na pierwszym miejscu listy singli w Wielkiej Brytanii znalazł się jego utwór właśnie z tego albumu, Millennium. No to Millennium teraz zagramy w Trójce. Since the day that we were born, got some slow downs before we fall down. We got stars directing our fate, and we're praying it's not too late, 'cause we know we're falling from grace. Millennium. tax for your rent. Overdose of Christmas and give it up for Lent. My friends are all so cynical, we refuse to keep the faith. We all enjoy the madness, cause we know we're gonna fade away. We got stars directing our fate, and we're praying it's not too late, cause we know we're falling from grace. Millennium, come and have a go. If you think you are hot enough, come and have a go. If you think you are hot enough, millennium, millennium. We got stars. Inside. 'cause it's the end of night. Tears for Fears i End of Night. No, można się zgodzić, że to już End of Night, chociaż na wschód słońca przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać, ponad godzinę. Ale teraz na zegarach mamy 8 minut do godziny 4, a po godzinie 6 ruszymy tradycyjnie sporą na trójkę. Dzisiaj w programie przeniesiemy się m.in. do Poznania, no bo właśnie w tym mieście jest najwięcej mikrokawalerek, czyli takich mieszkań o powierzchni poniżej 25 metrów kwadratowych. No i chciałam już Państwu powiedzieć, że ciasne, ale własne w końcu, ale niekoniecznie, bo w tym zestawieniu brane były pod uwagę tylko i wyłącznie mieszkania do wynajęcia. No i tak tutaj najlepiej, no w zestawieniu znalazł się na pierwszym miejscu Poznań. Czy to najlepiej? Nie wiem. W każdym razie jest tam najwięcej mikrokawalerek. Na drugim miejscu znalazła się Łódź, na trzecim Katowice. A o tym, jak się mieszka w takim małym mieszkaniu, w którym na przykład prysznic można znaleźć w kuchni, tak bywa, opowie Państwu dzisiaj Krzysztof Polasik z Radia Poznań. Nie wiem, czy z własnej autopsji, jak to się mówi, Państwu o tym opowie, ale na pewno to zrobi chwilę po godzinie 7, na co gorąco zapraszam. Say What You Want już teraz w Trójce i zespół Texas. kosz na pociechę jedz. Śpiewam czas, każdy dzień zaspopielił się. Ziarna te, z których plon marny żaden był. Świeży chleb, niosę wina łyk.